Ekspert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Strzeżemy nie tylko swoich granic, ale też granic NATO, mówił o tym prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z prezydentem Portugalii. Polska może kupić 96 migłowców APA, czy jest na to zgoda amerykańskiego Departamentu Stanu. W sporcie Raków Częstochowa i trudna walka o piłkarską Ligę Mistrzów. Polska strzeże nie tylko swoich granic, ale też granic NATO i Unii Europejskiej, powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu w Belwederze z prezydentem Portugalii. Prezydenci rozmawiali przede wszystkim o tym, co dzieje się za wschodnią granicą Polski, o presji migracyjnej ze strony Białorusi, o obecności grupy Wagnera niedaleko naszych granic, jak i o umieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polska jako kraj frontowy realizuje swoje obowiązki. To nie jest tylko i wyłącznie granica Polski, to jest także granica NATO, to jest także granica Unii Europejskiej, to jest także granica strefy Schengen. Prezydent Marcelo Rebelo de Sousa zaznaczył, że Polska w ochronie granic nie jest sama. To, co ma miejsce w Polsce, co ma miejsce na wschodnich granicach Unii i NATO, jest tak samo ważne jak to, co ma miejsce na zachodzie Unii. To pierwsza wizyta prezydenta Portugalii w Polsce od 15 lat. Marcelo Rebelo de Sousa w Warszawie zaplanowane miał również spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu, jak i z premierem Mateuszem Morawieckim. Karol Surówka, Polskie Radio. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Minister Obrony Narodowej powiedział, że maszyny te zostaną zakupione razem z uzbrojeniem. Mariusz Błaszczak podkreślał, że śmigłowce wzmocnią nasze zdolności obronne. To jest potężna flota, 96 śmigłowców razem z Abramsami, których będzie 360, będą stanowiły barierę nie do przebicia, zamkną Bramę Brzeską. Trafią na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej, realnie i efektywnie odstraszą agresora od wtargnięcia na terytorium Polski. Pierwsze śmigłowce Apache, które trafią do Polski, będą pochodziły z zasobów armii USA. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poborze powiedział, że udział w referendum 15 października będzie także sprawdzianem intencji opozycji, m.in. w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. Błażej Poborze powiedział w TVP Info, że opozycja powinna zachęcać do udziału w referendum. Jeżeli nie chcą podnoszenia wieku emerytalnego, to nic prostszego. Zaapelujcie o głosowanie, tak jak i Prawo i Sprawiedliwość, nie w tym referendum. Ale nie, wy skrywacie swój prawdziwy program i liczycie na to, że uda wam się jakimiś antydemokratycznymi działaniami obniżyć frekwencję referendalną. Dobrze, że połączyliśmy referendum z wyborami, bo to daje dużą szansę na to, że referendum będzie wiążące. Wiceminister przypomniał także, że nowa kandydatka PO, Jana Szostak, chciała rozebrać zaporę na granicy polsko-białoruskiej. W referendum 15 października Polacy odpowiedzą na 4 pytania. O wyprzedaż majątku państwowego, wiek emerytalny, likwidację bariery na granicy z Białorusią i o przyjęcie nielegalnych imigrantów. Po Czechach również Słowacja wysłała strażaków do walki z pożarami lasów w Grecji. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności pomoc kierowały też inne państwa Unii Europejskiej. Chorwacja, Niemcy i Szwecja wysłały dzisiaj łącznie 5 samolotów gaśniczych. Walkę z ogniem utrudniają silny wiatr i susza. Ze Słowacji wyjechała wieczorem grupa 39 strażaków z 14 sztukami sprzętu gaśniczego. Słowacy będą działać w Grecji po raz drugi tego lata. W lipcu, podczas pierwszej fali pożarów, słowacki kontyngent liczył około 30 osób. Do Grecji wyruszyły także dwie grupy ratowników z Czech, liczące ponad 60 osób. Jeden z zespołów stanowi załoga śmigłowca Black Hawk, który zostanie wykorzystany do gaszenia pożarów z powietrza w trudno dostępnym terenie. Czescy strażacy będą działać niedaleko miasta Aleksandropolis w północno-wschodniej części kraju, gdzie znaleziono 18 zwęglonych ciał należących najprawdopodobniej do migrantów. Trudna sytuacja panuje też na przedmieściach Aten, gdzie zarządzono ewakuację. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Rakowa Częstochowa dalej od Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu domowym czwartej rundy, decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, przegrali 0-1 z FC Kopenhaga. Mecz w Sosnowcu oglądał Filip Jastrzębski. Halo Filip. Dobry wieczór, tak jest. 0-1, a ten jedyny gol padł w 9 minucie spotkania i był to gol samobójczy. Bogdan Rakowican przez przypadek oczywiście skierował piłkę do bramki Kowacewicza i od tej 9 minuty nieszczęsnej Raków przegrywał i nie potrafił już odrobić strat. To nie był mecz na wysokim poziomie piłkarskim, to trzeba przyznać. Być może te trudne warunki atmosferyczne w Sosnowcu nieco słamsiły oba zespoły, ale trzeba przyznać, że wielkiego piłkarskiego widowiska to tutaj dzisiaj nie mieliśmy. Raków miał kilka sytuacji, ale trzeba przyznać, że Kamil Grabara, bramkarz Kopenhagi, dziś spokojnie zaśnie, bo za dużo emocji nie miał i za dużo też się nie napracował. Szkoda tego, że Raków nie zrobił więcej, by przynajmniej wyrównać. I z taką stratą jednobramkową piłkarze Dawida Szwarki wybiorą się w przyszłym tygodniu na rewanż na Parken w Kopenhadze. Oby to był rewanż udany. Dziś jednak Raków przegrywa z Kopenhagą 0-1. Dziękuję, to była relacja Filipa Jastrzębskiego. Brawa dla naszych siatkarek. 3-0 grały w Gandawie współgospodynie Mistrzostw Europy Belgijki i są pewne awansu do 1/8 finału. W ostatnim meczu grupowym zagrają z Ukrainą. Nasi i nie tylko nasi lekkoatleci rywalizują od soboty w Mistrzostwach Świata. Do półfinału 100 metrów biegu przez płotki w Cuglach awansowała Pia Skrzyszowska. W swoim biegu kwalifikacyjnym z czasem 12:65 zajęła drugą lokatę. Byłam zdenerwowana, bo te eliminacje są zawsze dziwne. No po prostu nie wiem. To zawsze tak długo czeka na ten start i potem nagle jest ten start i aż się dziwi, że to w końcu nadeszło. Więc mi się trochę ochłonęła. Mam wrażenie, że mam takie ciężkie rosło serce czy coś, że rosło ulga, że wszystko wykonałam tak jak powinnam i tyle. Z dużym urokiem mówiła Pia Skrzyszowska. Niestety w kwalifikacjach przepadła w tej samej konkurencji Klaudia Siciarz. Dalej walczą nasi 800-metrowcy. Mateusz Borkowski i Filip Ostrowski wezmą udział w biegach półfinałowych. Ja nigdy nie byłem na mistrzostwach świata, a teraz jestem w półfinale. Jest dla mnie ogromny sukces. Zaplanowaliśmy bieg trochę inaczej, coś poszło nie tak, ale najważniejsze, jestem w półfinale. Ja pierwszy raz wyszedłem przy takiej publicy. Nigdy nie widziałem takiego stadionu, ale to bardzo motywowało mimo wszystko, że coś pięknego. Naprawdę każdemu tego życzę. Tyle, że nie każdy w przeciwieństwie do Filipa Ostrowskiego jest w stanie pobiec 800 metrów w minutę 45 sekund i 76 setnych. Norbert Kowierski w finale skoków z wyż wypadł gorzej niż w eliminacjach i z wynikiem 2:25 zajął 10 miejsce. Zwyciężył Włoch Gianmarco Tamberi z rezultatem 2:36. Taką samą wysokość pokonał Amerykanin Harrison. Poprzeczkę zawieszoną 3 centymetry niżej pokonał i wywalczył brązowy medal człowiek instytucja w tej konkurencji. Katarczyk o saudyjskim rodowodzie Matuas Issa Barshim, trzykrotny mistrz świata i mistrz olimpijski, prowadzony przez polskiego trenera Stanisława Szczyrbę. I znów o piłce, o transferach w tym przypadku. W kraju widzę Płuć lada chwila zakontraktuje byłego reprezentanta młodzieżowej reprezentacji Niemiec i gracza, który 50 razy wystąpił w Bundeslidze w trykocie Hanoweru, Sebastiana Kerka. Legia już potwierdziła transfer francuskiego obrońcy Steve'a Capodiego z Wisły Płock, a Pogoń Szczecin pomocnika Fredrika Ulvestada, mającego na koncie kilka występów w seniorskiej reprezentacji Norwegii oraz zdecydowanie więcej w barwach Burnley oraz Charltonu. Ostatnio kopał w Turcji w Sivasspor. Bartosz Bereszyński będzie z kolei kopał w Empoli. O planach bocznego obrońcy naszej kadry było głośno od jakiegoś czasu. Przypominamy, po przenosinach z Dori do Napoli był statystą. Z kolei dość dobrze znany kibicom piłki Ottavio zamienia FC Porto na Al Nassr w lidze saudyjskiej. Transferowa ofensywa niesmacznie bogatych szejków niesławnie. Za reprezentanta Portugalii wydali około 60 milionów euro i mówiąc kolokwialnie wyciągnęli go, wyjęli go w kwiecie wieku, ma 28 lat i zadali przy okazji kłam teoriom, że ściągają tylko zawodników na emeryturę pomostową. Ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy jutro po 6:30. W ciągu dnia na północy oraz na krańcach południowych zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe burze. Na termometrach będzie od 23 stopni, na Pomorzu do 28, miejscami w południowej połowie kraju. Nad morzem od 20 do 23 stopni. Tej nocy obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem na południu Polski. Są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Zapraszamy do reklamy.

sobie, że lepiej późno niż wcale. Kiedy już nadejdzie jesień, filci nie będą brzmieć tak jak podczas upalnego lata. Jakiego upalnego, panie redaktorze, nad Myśliwiecką 357? Chmury, deszcz. No i tak jesiennie się trochę zrobiło. And there will your heart be also. Utwór, który płynnie poprzedza utwór Whale of Summer. Państwo dobrze znają album Elysium. Pewnie nie muszę dodawać, że to jest płyta, którą trudno rozbierać na cząsteczki, trudno rozbierać na elementy składowe, no ale czasem okazuje się, że trzeba. Nie mogłem sobie odmówić, by w sierpniu nie powrócić do płyty, która w tym roku obchodzi swój trójkowy jubileusz, do płyty sprzed 33 lat. A jeżeli chodzi o naszą tradycyjną listę obecności, proszę o niej nie zapominać. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, no i tam właśnie nasza lista się zapełnia. Wiem, że są państwo przyzwyczajeni do naszego tytułowego kosmicznego odliczania. No to może jeszcze coś tak na dokładkę. Konstelacyjne odliczanie skrojone przez niejakiego Rodrigo Lopeza z Infinity Imaginary. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation. Spałem się przez cały dzień, patrząc z nadzieją w otwarte okna. Dobrze więc, że się udało, włączając konstelację, napisał pan Andrzej z Jeleniej Góry. No, nie tylko chłodno, ale również kosmicznie. Spaceships Falling Again. Trochę zabrzmiało apokaliptycznie, ale to tylko pozory, to tylko tytułowa wyobraźnia. Infinite Imaginary. Bez wyobraźni ani rusz. No to teraz z przestrzeni kosmicznej schodzimy na Ziemię. Schodzimy do tytułowego studia samotnego księcia zamkniętego w nagraniowym studiu. Właśnie pod osłoną nocy. They wore the special gets that tar track right. It's better than anything any girl could ever give. Siedzi w studiu nagraniowym o drugiej, o trzeciej w nocy, zwie się Bill Callahan. Tylko proszę nie mylić dwóch światów. Jest to co prawda ten sam Bill Callahan, ale jego dźwiękowy świat funkcjonuje tutaj pod nazwą Smog. Prince Alone in the Studio. Fragment płyty miłosnej, fragment płyty Wild Love z roku 95. Listę obecności, no właśnie, pan redaktor czy odczyta? No postara się. Pan Rafał melduje się z Łodzi, jest z nami pan Andrzej z Jeleniej Góry. Kolejny pan Andrzej z Nowego Dworu Gdańskiego, który jest i słucha audycji przy zgaszonym świetle. Pan Przemysław melduje się z zimnofalowej stolicy Polski, czyli Suwałk. Pan Jacek melduje się z Illertkal, jest z nami pani Ewa, jest z nami pani Iza, Rut Gruszeczka też z nami jest, pan Andrzej melduje z Kwidzyna, jest z nami Szczecin, to pan Wojtek, pan Sebastian pyta, co tam dzisiaj w audycji pysznego będzie. No, same pyszności dzisiaj do północy. Pan Krzysztof również się melduje z Wodzisława. Pani Agata pozdrawia z deszczowej Warszawy. No właśnie, to się wszystko zgadza. Krople deszczu umilają odsłuchy. A jeżeli chodzi o inspirację pana Billa Callahana, czy oby przypadkiem pan Bill nie czerpał z dorobku Jasona Moliny? Przeprowadził się na pewien czas do Londynu z fascynacji historią miasta, ale też legendą o siedmiu wrotach powstała nazwa tej płyty Eight Gates, ósme wrota Moliny do miasta Londynu. Chociaż najbardziej tutaj słychać zamiłowania pana Jasona do amerykańskich tradycyjnych opowieści, tak zwanych The Great American Tall Tales. Pan Jason, gdyby żył, z pewnością nadal urzekałby swoim wyjątkowym głosem. romantyzm prosto ze starych krakowskich piwnic. Kwartet Kawę. Tak właśnie powinno się czytać. W tym roku również można było ich podziwiać na festiwalu Castle Party, który mieli przyjemność otwierać. Podobno byli bardzo onieśmieleni, ale dali z siebie wszystko. No to może jeszcze jeden fragment, tym razem już nie taki spokojny. Z jednej strony z Krakowa, a z drugiej strony z Hrubieszowa i okolic, bo stamtąd właśnie pochodzą. Projekt Kawę. Panie redaktorze, na kawę to o tej porze za późno, no nie wątpię, ale kiedy do gry wchodzi gitara Jana Borysewicza, jak w utworze Horyzonty, no to żadna kawa nie jest potrzebna. No właśnie, bardzo ciekawa anegdota się z tym wiąże, bo gdy kończyli pisać swoją debiutancką płytę Jaskinie, uznali, że zrobią burzę mózgów. Myśleli, kto by idealnie wpasowałby się na ich album, No i zamarzyli, by była to ikona lat 80. Żart słowny, by napisać do Jana Borysewicza, okazał się przepoczwarzyć w spełnienie planu. Napisali, no i otrzymali gotową partię, którą słychać w horyzontach. podobno po pierwszej trasie koncertowej po zachodnim wybrzeżu tak bardzo pokochali występy na żywo, że kto wie, może za rok zobaczymy ich w Polsce. A pani Donata napisała: o nie, nie, nie, panie redaktorze, nie ma złej pory na kawę. Kawę z mych rodzinnych stron, czyli Chrubieszów, niedaleko mojego Zamościa, przecież. Kibicuję zatem krajanom, mają wielki potencjał nabroić w muzycznym światku. Brzmienie intryguje, przyciąga, jest klimat. Napisała pani Donata. No to teraz nasi starzy, dobrzy znajomi Klein of Zymox. państwo, ale ja za pająkami to zbytnio nie przepadam. Ale jeżeli chodzi o takie pająki, które pojawiają się tylko w nazwach utworów i to w utworach tak znakomitych artystów jak Clan of Zymox, no to myślę, że jestem w stanie o moich rękach zapomnieć. Spider on the Wall w remiksie Tarantelli. A na zwieńczenie naszego wieczoru, naszego dzisiejszego spotkania, Magda Klus. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy życzymy. Oddaje mi głos ta chwila. Nie wrócę już, skąd przyszłam. Oddaje mi siłę i sprzyja. Nie uda się zatrzymać.